اوخی چی پا دی ٹیم باندی دا پیسو تا آغا گل کے زبح کا آغا وقت نرستو دا کس با سر کلیو کی یا بسرنن کی مثلاً احرام نبزانو باسی دا دم دی تا دم دا احسار وی دا حساری دو وی چکل دے حرم ترسی دی نشی دا پی سب دے اولی گی خود دغا غیبے نا لالی حرم تا بخام خادا رسی او بیا مناتا واپس پرش لیکن مسئلہ دا دا کدی سڑی تا رکاوٹ پر آغلے دا بیمارے یا دا دشمن دا لاسا دا چاپلاس باندے خود دا دمولی گو او که دغه احصار ختم شي دشمن مخه نه لاړ الله ورته صحت ورکړه چې دی اوس حج کولی شي او دی په دې پوهېږي چې لاغه دم پیسو وغیره به حلال نه وي نو دی به مخکې ځي او هغه خپل حج یا عمره به کوي دا د دې لپاره همدغه مسله شوه په حالت د احرام کې که یو سړي ته یو بیماري داسې راغله کیا غا سبب دا دی دا پاری چی دے با یو جنایت یعنی با الفاظ دیگر یو گناہ با پا دے زمانے دا احرام کے دے کئی مثل تو مثلا سردردے پا دیر زیاد را گئے چی اس داغی یو علاج دارے چی سرکلے ہوشی سردادر کم شی ختم شی یا پسر کی اسپگی مگی دمرا دیر ہوشی چی داغی دا وجن آدتا دیر زیاد تکلیف لی یا داسی بلے او مسئلہ راشی او دے دا حقید وجنا سر اخ رئی نو اس پا دی صورت کی دبان دی سمرہ سیزونا لازمی گی دا حقید تفصیل قرآن بیانی چی دن دیر کی یا دی تو عام ور کی یا کم از کم روجی دی دلیونی سی صورتوں میں واضح دی تا حقید مسئلہ بیانی یا صحابی اندغا سے حالت پا غیب آن درازہ لے ہو دمرہ پسر کی دغسپگی وغیرہ شوی گی تا غیب دو جنب آئی سردہ سے نسلے اوپر تکلیف ہو پیغمبر علیہ السلام نے دعو لی ویجی دا سے تکلیف تے پیدا سر اوپر آیا اور دبی بدل کے تداور کر کمخ کی چہتن کے پرا روان لی درے مدامہ صلب آنی گی چہ درے کسما حج دے درے کسما یو تا حج افراد وی چی صرف احرام دا حج دا پارو کی او دا عمر احرام نوز کر دے این اور تر ارادشتا خالص مخلص دا حج دا پارا احرام کی دیتا حج افراد وی دیم حج تمتو دا حج تمتو دیتا وی چی یو سرے دن یقاتنا احرام دا عمر دا پارو کی او دو عمری سلور کارونا چکل اخلاص شی یو خدا احرام دی چی تاسو کو دغنیت دی بل تواف دی درہم علی صفا مروا پا میس کے سائے دا او سلورم دی آسر قلی یا سر کنچکول دی دا سلور کارونا دو عمری دی دیلال شی دغا کارونا چونکی احرام نزانو باسی او داغی نرستو مکہ کی بھی تردی پوری چکل ایام اور رضی حج شروع شی یعنی بزل حجید میاش دی وما تما نحم رس چی دغ رضی کے حجانو تا پتہ دا عمال شروع کی گی دا حج بیا احرامو کی دا حج دا پارا او پات کارون دا حج چکن دی سرد فرائض انہو کی دیتا یہ لکی گی حج تمتو او درین دے حج قران حج قران دی تو وی چھے دن یقات نا کم زین دے احرام کئی نا پا دغا وقت کی دا عمری او دا حج دوارو دا پارا احرام اتلی دا دوارو دا یدائی گئی نیتو کی نا مسئلہ دے دا پارا دا دا چھے دا عمری دا کارونو خلاصولو نرستو دتا دا حلالو لی اجازت نشتا دا زان چھے دن احرام دا کپری دلو کی ترسو پوری چھے دے دا مزدلفین واپس نگر آگلی او منا کے حقا قربانی نہیں کری سرکلے داتا استخفل معلوم دی چرم پا غرز باندی دی دغا قربانی دو دا آمان دی دیتا حج قران ہوئی لنگے چکم حج افراد دے اگر چی اگر انسان کی پائی کیسن نشتا لیکن دا دویم چې حج تمتو او حج قران تاسو وي د دې پادایږي کې پدې انسان باندې یو دم ذبح کول د شکریې ضروری او واجب دي چې دې به یو دم ذبح کوي په سبا ذبح کوي مثلا منګو تاسو ورته په خپل جبه کې قرباني وایي خدا دا قرباني نه دا اختر کې حکومت کوي دې ته دم د شکریې وی لیکيږي پدغه کسانو باندې دا دم د شکریې یعنی دا ذبح کول ضروری او واجب دي یو دا قربانی دا دی مسلې ته تاسو غور سره غوږ کیږئ کوم کسان چې حج نه لاړ شي او پنځل سره د قربانې نه مخ کې دای په مکه کې پاتې شو او نیت د پاتې کېدو وکړ یعنی هغه مدینه منوره نه راشي او بیا هم پنځل شپارس ول سره دغه قربانې ته وی دغه اختر ته زمون دیتا او دنیت د اقامت د پاتې کېدو اوس دن تکړی مکه مکرمه کې او د سره د خپلو ضرورتیاتو نه سیوا ته سیشتا نو یو قربانی په د باندې بلل دا د اختر ولا قربانی یو پاک قربانی دا چې کم د حج تمتو یا قران کی اغه تا دم د شکریې وي یو دا قربانی دا خو چې د امر سره شرطونه وي چ کم از کم تینزل رضی لا دغا رضو تشتا دے قربانے تا دے پا مکہ کے دے دینا آقوا بے خوا یعنی مدینی منوری تا بیانی بھی تینزل رضو نید دا فاتکے دو دکڑے بھی او دے پا حق ازائی کے مالدار دے خس اوچ کروے دے خپل اخراجاتو نا سیوا پیسیم ورترشتا نبیازاد اختر والا قربانی دے کئی برابر دا کا علتے کئی او کلی تا تلیفون خط ارس چی کئی اغد دخپل اقوا خط کپا غزای بانی کئی دا جدا شئی او دغه قربانی جدا دا مور تا قربانی وای خدا دم دا شکریه دے پا یو سفر اللہ تبارک و تعالی انسان تا دمر لی توفیق ورکی چی دے عمرهم ادا کی او حجم ادا کی تاسو چی دا کم حاجیان کلی دی لکتے نتا پوسو کئی چی دا حج دا کل سنگ دی پخپل با در تاوی که سبب گران کار په تمام عباداتو که ننحج ده یو خواق کارونام داسی چې مور سرا مختمی و عادت نیو لدلی منی دی او بل باقی که گنوال خطا استخفل معلوم ده دهی نبا خدای گناهو نولی نری جئی ایخو دیر تکلیف سرا آغا احکام پورا کئی ندا حج تمتو دا حج قرام دی دوارو کی یو قربانی دیتا دم دا شکریه وی مور تا قربانی وی عربی کو ارتدر ہوئی لکا احسان در سر اللہ کی او تس زب ہو کے ادا سے ہو کے او دا بلا مسئلہ میں کتاس کروئی پا دے بان دیلی کسی وی جی ٹیلی فونو شو داو شو آغو شو دا غیر تفصیل میں در بان در تا بیان کرو چی دو دے گوڑے مسافر دا گتا انکینی زکا مسافر بان قربانی نشتا کچر تا دے مسافر و مکی تورا سی درازی لگی دی مدینی تا جی چو واپس را دی تنگل دسونا کمی رازی پاتی کی گی پا دا په هغه کسته چې هغه کم از کم تاسو ته ما وي چې د قربانۍ د ورځې نه مخکې پنځلس ورځې دومره خوی چې نیت د اقامت خو پکې دی کولی شو پاتې کېدی شي او که چېرته داسې نو نیت د اقامت د پنځلس ورځو د نوي کړی بیا په ده باندې قرباني نشته او که شته نو هغې دپاره هم دا شرط دی چې هلته ورسره کومې پیسې دي دومره ضرورت نه سیوا پیسې شته چې دی پکې قرباني وایي دا مسله ده او که دومره نه بیا هلته کوي او که دلته کوي اطلاع دي وکړي ټېلیفون دي وکړي اجازت دي وکړي لیکن کوم یو سره چې هغه حج تمتو حج قران وکي خو هغه سره پیسې نشته چې هغه په پیسو وایي یا پیسې شته خو پیسګان نشته نو د دې سړي لپاره حکم داده چې درې ورځې بعد اختر د ورځې نه مخکې نیسي درې ورځې به یعنی د عرفې د ورځې نه پوهېږي دغه اختر وایي او زور وږي چې کله دې د حج د کارونه فارغ شي نو بیا مکه کې نیسي او په کور ته راځي دلته نیسي درې لومبنی شوې او ورځې ورپسې د اختر نه رسته شوې چې کله دی د هغه حج نه فارغ شي د داسې کس دپاره چې هغه تمتو کوي لکه زمونږ د علاقو نه چې څومره لاړ شي دی حج تمتو کوي دلته نه احرام وکړي د عمرې دپاره او بیا چې د عمرې نه فارغ شي خپل طوافونه کوي مدینې منورې ته لاړ شي بیا څوک چې هغه حج هم دی شي کنه نو بیا د حج د پاره دک حرم کې دنه حرامو کې اور پسې حج کې دې ته تمتو وي ډیر زیات اجر د قران کې دې بیان کیږي لیکن اوس مسله دا ده چې دا حج تمتو یا قران کول د چا د پاره دي؟ دا د آفاقی کسانو د پاره دي. د حرم ته چې سړی ځي د هر طرف نه ځي، نو یو ځای شریعت مقرر کړی دی چې هغې نه آپدا بغیر د احرام نه نشي تللی. هغه ځای به احرام تړي او مخکې به ځي، او که بغیر د احرام نه مخکې لاړې نو در باندې دم لازمیږي. لکه دلته نه اوس دا جاب چیزي داسې که نه، نه دی په خانه کعبې حرم باندې وړي نه نه جدي کوي، نو دلته نه به احرام یو سړی کوي، او که نه دی په هغه ځای باندې وړي او مخکې به احرام نه دی کړی، بیا دم پہ لازمی گیا گئی ہے اعلان کی چلک ادا پلانے زائے دے کسوب جو عمرے حج پہ ارادہ ہے کنا حج آخو معلوم جو خود عمرے پہ ارادہ ہے دلتن احرامو کہتا سو اعلان اور تبا کہہ دے کئی و جدارے چیتے دینا دغس یا آپ علی لارشی لکا حرم نا آپ علی ووڑی بیا برا دینا تو خود میخات نا اوڑی دلے بیا رازی خود یا پکرا گیری گی نا دا ہر طرف نا خفل خفل مقامات چیتا آغا زینا بغیر دے احرام نا دا سڑے مخی نشیت لے نو دغا مقاماتو کی دغا زینو کی دن دن نا چه کم مکی طرف تا دن دن نا چاہتے رنا کم کسانو سی ناغی حج تمتو یا قران نشی کو چه دینی قاتل دن نا حرم طرف تا کم کسانو سی دینو چه باہر کم کسان دی لکا منگا اتاسو یا نور خلق اغی دا پارا دا حج تمتو اجازت ہمشتا او حج قران اجازت ہمشتا کم یو دی که خدی دوالو که چی چاکی مشقت سیوائی حج قران کی زیاد مشقت تیو تکلیف تیو زکا ایکی نیس کے بیا دی احرام نواتل نشتا او دی که خوشتا ناغی که خود زیادت جرده داغی بیان اللہ تبارک و تعالی کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج پرک اتاس حج والعمرت او عمرہ کو پست احرام تلولنا تدی دوالو دپارا چکل تاسو دې دوه د پاره حرام او د حج پر مه حرام تړلو هغه حج فرض دی هغه حج ادا دا که قضا دا که بدل دې د بل چا په طرف نه حج کوي که نفلی حج دی هر څنګه چې دې په چکل حرام مو دې د پاره تړلو نه بیا حکم دا دې چې تاسو دا حج او عمره پوره کړئ فللله د پاره د رضا د الله تعالی نه د پاره د دکلاوی او دریا مقصد باندې پکې ریانی چې دې زدا سه شمات دا وې دې شي خالص دا اللہ دا پار دا اعمال تاسو کے حج و عمر پورا کے فین احسر تم کتا سحسار کلیشو ہے پا سبب دا بیمارا یاد دشمنانو سرا بیماری دا ترارا دا احرام نروس تو گرے یادو ساتھ احرام اوتر دو او مثلا خدا نخواستا فالج کرا دے بلے بیماری پی دا ترارا چی دے اس حج عمرے گا نشی تلے یا دشمن مخیطا دے نیت لی دی اگر دشمن جا دے کاتران انسانانو نو بھی او کتا زناورو نو بھی کچھ دے نیت لی دی حسارش تو اسے احسار شنگا سید احرام نظان استیخو نیشی اس پس چل کی فمست ایس طرح پس لازم دی پدری باندے ماہ غا قربانی ایس طرح چے آسان ہوئی دیتا من الحج دی قربانو ناکم قربانی چے دتا آسانی دی تے سنے سوکے اور تاستانی دی جا سی او قربانی دی دے واقعی دا پدر باندے لازم آنا دیتا دم دے احسار ہوئی جا بلی دی چا پناف باندی بے حرم تلیگی گوری دلتا بے نقلی نبی علا دی فمس تیسرا پس لازم دی پدر باندی زب حکول دہا غشی چا آسان دی دتا دا قربان اینا پدی حدیونا حدیونا چکم شو دتا آسان دی اس دے خوبا دغا زب حکی اخفل قتلی نشی دی چا پلاسی دی دلتا احرام کے خودی سرم نشی پرولے سر کینچی کولن نشی وی با غصر خبرو کی تفصیل میں ہوکا چلک ادا قربانی حرم تا بکلو رسی فلانے رزبانے سٹن فلانی جن دے جن بانے بزستار طرف ندا زب حکومہ او تب یاد آگے نرکو سوکا سر کرو کو دے حرام نزانو باس وَلَا تَحْلِقُوا تَا سُمَخْرَيَ رُوسَكُمْ سَرُونَ فَلْدَ پَارْدَ زَانْ حَلَالُوا لَدَي حَرَامْنَا حَتَّى تَرْوِي پُورِي يَبْلُغَ الْحَدِيُ چُو رسی دغا قربانی مَحِلَّهُ هَغَ مَقَامْ فَلْتَا اغزید آلالی دو فلتا چاہ غصول کی زمان نزیہ دار چی حرم کیا ریو زی مینا ضروری ندا حرم تا چی بس رسی دا او کمینا تا رسول قدر را خدا او چی حرم تا رسی بس دغی پوری بزان نادا اوز دی احرام نرستو که یا انسان تا ضرورت را غیر سر کلولو یا بل ضرورت ندے بس کل فمن کانا من کم پس آغا سو چی ویستا سنا مریضن بیمار دے او بی ہی ازن یاد تا تکلیفی میر راسی ہی پسر دا دکی چی سر خوگی دی یا کم از کم پکی داس پگی وغیر شوی دی من صدائن او قم مدن سر درد دی ته سر ټول غړ یا سپږی وغیرہ دې سر ټول غړ او سر یو خړل فصیح یتن لازم دې پد باندې بدل نه سیا من روزو نا درې ورځې روزي دې سي وسړې څنګه کوي سر کلی روزو هم سي کنه تاسو ته څه ته کوي سمسته کې روزو هم سي کنه روزو هم سي ته دې هم تاسو نه پیسې ته کې خط کول غران او صدقه یا کم از کم صدقه دې ورکی حق درې او دې ورکی درې او دې کوي نه شپږ مسکینان لږه غوړ کې نه موږ او نو څه کوي عذاب هدا کې صدا چې پیسې دې حلال کې بس دور دي غان دا پارا دا احکام چې کوم یو سړي ته داسې تکلیف وو بیماری رااله سر خیل په احرام کې ګوره یاد ساته دا منه دي نکوان غسل په احرام کې منه دي وختا غسل په احرام کې منه دي وجدار چې تا عاشق او عاشقان رضان پروا دی نه سر دا خدامه سلاوا چې کله دته تکلیف او دا کارو سمخ کې دی اله شه کچر ته حسارشی کم کسان په حالت احرام کې حج ته نشي عمرې ته نشي تللی نو مسله خدا شوه لیکن فائزه انتم کله چې تاسو په امن د اول وخت نه دا معنا دا اول وخت نه تاسو په امن یې چې کله تاسو احرام کولو تاسو ته بیماری هم نه وا او تاسو ته دشمن هم مخه تنو مکمل په امن باندې وای احرام مو کو حج روانه پیدل مزلې او چې کله تاسو په امن باندې وای دا اول وخت نه او تاسو احرام تړلې روان یې فمن تمتع عاصف چه نفع حاصله کی دل عمرتی الالحج فیوزای کولی دو عمری حج سرا دا سکارو کی چه اول عمرو کی او دیا پا دغا سفر کی حجمو کی چه عمرو کی او حجو کی خبره پمیاشت دا حج کی دا شوال زی خاص دل حج میاشتی وڑو کی اختر میاش ورپسی دوی درخالی میاش ہوئی ورپسی دوی اختر میاش فدی کی او سلی لال عمری اکڑا بیا پته حج کوي نه تام سره دا نه دي چې اوسله اوس دا له عمره کو بیا دي یال تفریح دي بیا حج کوي نه تام حج تمتور حج تمتور پر شرط داري چې دا